Псалом 123. До тебе я підношу мої очі, до тебе, що живеш на небі. Як очі слуг на руки свого пана, і як слугині на руки господині, так наші очі дивляться на Господа Бога нашого, поки не змилосердиться над нами. Помилуй нас, о Господи, помилуй, бо надто ми наситилися зневаги, надто наситилася душа наша глузуванням ситих, зневагою гордих.